اور تین بار استغفر اللہ کہے اور یہ دعا پڑھے، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.